نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنا بشك ہم نے انزلنا نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ لتحکما تاکہ تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان بما ساتھ اس کے جو اراک اللہ دکھایا آپ کو اللہ نے ولا تکن اور نہ آپ ہوں للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیما جھگڑا کرنے والے واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے غفور الرحیم غفور الرحیم ولا تجادل اور نہ تم جھگڑو عن الذین ان لوگوں کی طرف سے یختانونا جو خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں محبت رکھتا من کانا جو کوئی ہے خوانن خیانت کار اثیما گناہ گار یستخفونا وہ چھپتے ہیں من الناس لوگوں سے ولا اور نہیں یستخفونا وہ چھپ سکتے من اللہ اللہ سے وہوا اور وہ معہم ان کے ساتھ ہے اذ جب یبیتونا وہ رات کو مشورے کرتے ہیں مالا جو نہیں یربا وہ پسند کرتا من القول بات میں سے وکان اللہ اور ہے اللہ بما ساتھ اس کے جو یعملونا وہ عمل کرتے محیطا گھیرنے والا ہا انتم ہاں تم ہا اولائی وہ لوگ ہو جادل تم جھگڑا کیا تم نے انہم ان کے بارے میں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں فمن تو کون یجادل اللہ جھگڑا کرے گا اللہ سے انہم ان کے بارے میں یوم القیامہ قیامت کے دن ام یا من کون یکون ہوگا علیہم ان پر وکیلا کارساز ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا سوء برا او یا یظلم ظلم کرے گا نفسہ اپنی جان پر ثم پھر یستغفر اللہ بخشش مانگے گا اللہ سے یجد اللہ پالے گا اللہ کو غفور الرحیم غفور الرحیم ومن اور جو کوئی یکسب کمائے گا اسمن گناہ فإنما تو بے شک یکسبہ کماتا ہے اس کو علی نفسہ اپنی جان پر وکان اللہ اور ہے اللہ علیما حکیما علم والا، حکمت والا. وَمَنْ يَكْسِبْ، اور جو کوئی کمائے گا، کرے گا، خطیئتاً، خطا، او اسماً، یا گناہ، ثُمَّ، پھر، یرمی، تھوپ دے گا، چسپاں کر دے گا، پھینک دے گا، بِهِ، اس کو، بَرِيئًا، بے گناہ کو، فقط، تو تحقیق، احتمل، اس نے اٹھایا، بہتانن، بہتان، و اسمن، اور گناہ، مبینہ، کھلم کھلا، ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکا، آپ پر، و رحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یدلو کا، کہ بہکا دے آپ کو، وما یدلونا، اور نہیں وہ بہکاتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، وما، اور نہیں، یدرونک، نقصان دے سکتے آپ کو، من شیئن، کچھ بھی، وانزل اللہ، اور اتاری اللہ نے، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور تعلیم دی آپ کو، سکھایا آپ کو، معلم، جو نہ، تکن، آپ تھے، تعلم، جانتے، وکانا، اور ہے، فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکا، آپ پر، عظیما، بہت بڑا، لا خیرہ، نہیں کوئی بھلائی، فی کثیرن، بہت سی، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، الا، مگر، من، جو، امرا، حکم دے، بصدقتن، صدقے کا، او، یا، معروفن، نیکی کا، او، یا، اصلاحن، اصلاح کا، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ومن، اور جو کوئی، یفعل، کرے گا، ذالکا، یہ کام، ابتغاء، تلاش کرنے کو، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، فسوفا، تو عنقریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو، اجرن عظیما، اجر عظیم، ومن، اور جو کوئی، یشاقق، مخالفت کرے گا، الرسول، رسول کی، من بعد، اس کے بعد، ما تبینا، جو واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، الہدا، ہدایت، ویتبع، اور وہ پیروی کرے، غیرہ، سوائے، سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے، نولیہ، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولا، جدھر وہ پھر گیا، ونسلیہ، اور ہم ڈالیں گے اس کو، جہنما، جہنم میں، وساعت، اور کتنا برا ہے، مصیرہ، لوٹنے کی جگہ، جائے قرار، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر اور بخش دے گا ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا ومن یشرک باللہ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا فقد تو تحقیق دلہ وہ بھٹک گیا دلالم بھٹکنا بعیدہ دور کا دلہ دلالم بعیدہ وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا وہ بھٹک گیا بھٹکنا دور کا ان یدعونا نہیں وہ پکارتے من دونہی اس کے سوا الا مگر اناسا دیویوں کو وہ ان یدعونا اور نہیں وہ پکارتے الا مگر شیطان مریدا شیطان سرکش کو لعنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے وقالا اور کہا لأتخذن البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا من عبادک تیرے بندوں میں سے نصیباً ایک حصہ مفروضا مقرر طے شدہ فرض کیا ہوا ولأضلنهم اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو ولأمنینهم اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو ولآمرنهم اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو فَلَيُبَتِّكُنَّ پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے آذان الانعام جانوروں کے کان وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو فَلَيُغَيِّرُنَّ پھر البتہ وہ ضرور بدل دیں گے خلق اللہ اللہ کی تخلیق ومن اور جو کوئی یتخذ بنائے الشیطان شیطان کو ولیاً دوست من دون اللہ اللہ کے سوا فقد تو تحقیق خسرا اس نے نقصان اٹھایا خسرانا مبینا نقصان کھلا یعدہم وہ وعدہ کرتا ہے ان سے ویمنیہم اور تمنائیں دلاتا ہے ان کو امیدیں دلاتا ہے ان کو وما اور نہیں یعدہم الشیطان وعدہ کرتا ان سے شیطان الا غرورا مگر دھوکے کا اولئک یہی لوگ مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے ولا یجدونا اور نہ وہ پائیں گے انہا اس سے محیفا جائے پناہ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے سندخلہم عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उसमें, अबदा हमेशा हमेशा, वादल्लाह वादा है अल्लाह का, हक्का सच्चा, वमन और कौन अस्दकु ज्यादा सच्चा है, मिन अल्लाह अल्लाह से, कीला कौल में बात में,